สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่328หัวข้อการจำแลงพระวรกายของพระเยซูพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ครับพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ1จนถึงข้อที่13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นล่วงไป6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากรอบและน้องยอนน้องของยากรอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีข้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งวันนี้เราจะอ่านในข้อที่1ถึงข้อที่4เท่านั้นนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะอ่านต่อครับพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าใน4ข้อนี้ได้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการจำแลงพระกายของพระเยซูโดยนัยยะหนึ่งแล้วนะครับนัยยะหนึ่งแล้วการจำแลงพระกายของพระเยซูกำลังสื่อสารเนื้อหาสาระที่จำเป็นที่สำคัญอีกสาระหนึ่งถามว่าสำคัญขนาดไหนครับสำคัญเพราะเนื่องจากนี่คือการเกี่ยวโยงกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูการเกี่ยวโยงกับการเสด็จมาครั้งแรกถึงครั้งที่สองของพระเยซูมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือโมเสสและเอลียาพี่น้องครับ6วันผ่านไปนะครับหลังจากที่พระเยซูได้เสร็จสิ้นพระราชกิจในแคว้นซีซาเรียเป็นปีแล้วก็กลับมายังภาคใต้ของกาลิลีพี่น้องครับพระเยซูพาเหล่าสาวกขึ้นไปบนภูเขาสูงภูเขาสูงในที่นี้นะครับได้เขียนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่1สาวก3คนก็คือเปโตรยากอบและยอนเป็นสาวก3คนเรียกสาวกวงในที่พระเยซูทรงพาเข้าไปด้วยในการรักษาบุตรสาวของไยรัสที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับภูเขาสูงลูกนี้นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นภูเขาเฮอร์โมนนะครับภูเขาเฮอร์โมนภูเขาเฮอร์โมนนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซิซิลีฟริปปีห่างออกไป22กิโลเมตรกว่าๆเราคงจำได้นะครับว่าเมืองนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินเขาต่างๆของภูเขาลูกนี้ภูเขาเฮอร์โมนี้สูงมากครับเป็นเทือกเขาสูงจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้จากทะเลทรายห่างออกไปถึง160กิโลความสูงนี้เกือบ 10,000 ฟุตนะครับ 9,000 กว่า9,000 กว่าเกือบ 10,000 ฟุตจึงนับได้ว่าภูเขาเฮอร์โมนี่เป็นภูเขาสูงจริงๆครับมีคนพูดว่าถ้าจะขี่ม้าขึ้นไปบนยอดเขาต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงด้วยกันพี่น้องครับลูกานั้นบอกให้เราทราบว่าพระเยซูทรงพาเหล่าสาวกขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานเราสามารถสันนิษฐานได้นะครับว่าน่าจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมืดค่ำดึกดื่นแล้วเพราะว่า3คนนั้นนะครับง่วงเหงาหาวนอนมากและอันที่จริงเนี่ยเปโตรยากอบยอนเนี่ยถึงกับนอนหลับไปเลยพระคัมภีร์บอกว่าพอพวกเขาตื่นขึ้นก็เห็นพระเยซูจำแลงพระกายครับคำว่าจำแลงพระกายนั้นหรือคำว่าการเปลี่ยนแปลงพระวรกายนั้นในพระธรรมมัทธิวมาระโกใช้คำว่าจำแลงพระกายลูกาใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงพระกายหรือใช้คำว่าวันณะของพระองค์ก็เปลี่ยนไปฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับขาวขึ้นมันนะครับมันเป็นความเป็นมันแวววาวของแสงอาทิตย์หรือโล่ทองนะครับโล่ทองสำริดนี่แหละครับแสงเจิดจ้าซึ่งทำให้คนตาผ้ามัวไปขณะหนึ่งในเวลากลางคืนก็ปรากฏเป็นแสงเจิดจ้าที่พระวรกายของพระองค์นะครับเหมือนกับรองเท้าที่ขัดขึ้นเงาหรือกับ โล่ทองสำริดที่ขัดจนเงาเนี่ยครับนะมัทธิวกล่าวว่าพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนพระอาทิตย์นี่คือการจำแรงพระกายที่เป็นเรื่องราวเนื้อธรรมชาตินะครับพระกิตติคุณทั้ง3เล่มก็คือมัทธิวมาระโกแล้วก็ลูกานั้นเล่าว่าเอลียามาปรากฏแล้วสนทนากับพระเยซูลูกาเล่าว่าเรื่องสนทนานั้นคืออะไรพี่น้องครับให้เรานึกภาพนะครับเปโตรยากอบยอห์นเป็นผู้เห็นเหตุการณ์และลูกานะครับบันทึกว่าโมเสสเอลียามาสนทนากับพระเยซูเรื่องอะไรครับพี่น้องถ้าเราดูในลูกาบทที่9ข้อที่31นะครับเราก็จะรู้ว่าเรื่องการจากไปเรื่องการจากไปในภาษากรีกเป็นคำเดียวกันกับคนที่กำลังจะตายนะครับพวกเขาเชื่อว่าการตายคือการจากโลกนี้ไปพี่น้องครับเราลองคิดถึงนะครับความสำคัญของบุคคลทั้งสองที่มาปรากฏกับพระเยซูบนภูเขาโมเสสนั้นเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงบทบัญญัตินะครับก็คือโมเสสนั้นเป็นเหมือนกับศาสดาของศาสนายิวเลยแหละครับในขณะที่เอลียานั้นเป็นสัญลักษณ์ของบรรดาผู้เผยพระวจนะนะครับแต่นี่ทำให้พระวจนะในมัทธิวบทที่5ข้อ17นะครับสำเร็จจำได้ไหมครับพี่น้องครับพระเยซูได้อธิบายเป้าหมายอย่างหนึ่งที่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้ในมัทธิวบทที่5ข้อ17นะครับอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการพี่น้องเห็นไหมครับธรรมบัญญัติใครเป็นตัวแทนครับโมเสสผู้เผยพระวจนะใครเป็นตัวแทนครับเอลียาเห็นไหมครับเอลียาเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เผยพระวจนะโมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัตินะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองคนนี้ทั้งคู่นะครับทั้งโมเสสทั้งเอลียามีประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าบนภูเขาโมเสสนั้นใช้เวลา80วันบนภูเขาซีนายเพื่อรับบทบัญญัติและคำสั่งสำหรับชนชาติอิสราเอลโมเสสเป็นพยานถึงการที่พระเจ้าทรงบันทึกพระบัญญัติ10ประการด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองส่วนเอลียาล่ะครับเอลียานั้นได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่บนภูเขาโฮเรบและการตายของบุคคลทั้งสองคนนี้ครับก็ผิดธรรมดาพระเจ้าทรงฝังโมเสสบนภูเขาเนโบนะครับและในสองพงศษบทที่2ข้อ11เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรับเอลียาขึ้นสวรรค์โดยรถเพลิงและม้าไฟเพื่อนครับหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีครับโมเสสและเอลียาสองคนนี้แหละครับที่พระเจ้าส่งมาบนภูเขาเฮอร์โมนเพื่อสนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการที่พระองค์จะเสด็จจากโลกนี้นะครับไปกลับไปสู่นิรันดร์กาลพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าสาวกที่พูดพระองค์ขึ้นมานะครับคือใครและอะไรที่แวบเข้ามาในสมองของเขาเปโตรนั่นเองใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราจะติดตามต่อไปนะครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จมาในโลกนี้ด้วยเต็มไปด้วยความหมายและความมุ่งหวังในแผนการของพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อที่จะทำให้ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะสมบูรณ์คำพยากรณ์ต่างๆที่เล็งถึงพระเยซูนั้นก็สมบูรณ์พี่น้องครับความสมบูรณ์ตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าพระเยซูไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเป็นแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับเราเป็นชาวสวรรค์บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยพระเยซูที่จะเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริที่พระองค์ทรงจำแรงพระกายให้เราเห็นนี่เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์อาเมน